العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الصناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا ہے. آج کی یہ محفل بڑے غیر روایتی انداز سے اس کا آغاز ہوا. یہ محفل روایتی ہے بھی نہیں, آقا کے ذکر کی محفل کبھی بھی روایتی نہیں ہوتی. یہ تو جذبات کا اظہار ہوتا ہے اور کیفیات کی غمازی کرتی ہے. بات یہ ہے کہ آج یہ محفل نعت جو دبئی سے کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے, الحمدللہ گیگا گروپ نے کسی بھی اپنے پروجیکٹ کا آغاز کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے ساتھ کیا. میں اور آج اتنے پروجیکٹس کے بعد اس محفل کو اظہار تشکر سمجھ لیجئے کہ الحمدللہ چند روز پہلے ہی گیگا گروپ کو یو اے ای کے بیسٹ ڈیولپر کا ایوارڈ ملا ہے. کیوں نہ ملے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف سے آغاز ہوا کرتا تھا. اور حاجی امین صاحب اگر اجازت دیں تو میں ان کی جانب سے یہ ایک شعر پڑھوں کہ مختصر سی میری کہانی ہے, مختصر سی میری کہانی ہے, جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے, جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے, اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا, جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا, بس وہی میری زندگانی ہے, بس وہی میری زندگانی ہے. اور وہ اظہار تشکر بھی کیسا اظہار تشکر ہوگا کہ ہم جو یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر جمع ہیں, مجھے بتایا گیا کہ باہر بھی لوگ کافی تعداد میں کھڑے ہوئے ہیں, اس بات کا انتظار کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ باہر بھی 3 رومز ہیں, آپ وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں. اصرار نہ فرمائیں, آپ کے لیے بھی تکلیف ہے, ہماری تو خواہش ہے, ہم نے آپ کو بلایا ہے اسی لیے کہ آپ آئیں اور ہم سب مل کر اظہار تشکر کریں. لیکن صرف گزارش اتنی ہے, تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیے اور جو خلا ہے اس کو پر کر لیں تاکہ مزید آنے کی گنجائش تو باقی نہیں ہے. بیٹھ جائیے, جلدی بیٹھ جائیے. جی ہاں بیٹھ جائیے, جیسے جیسے آگے آ رہے ہیں آپ بیٹھتے جائیے. سب تشریف رکھیے, اور جن کی توجہ اور آمادگی اسی طرح سے ہے وہ محبت سے نعرہ لگائیں گے میرے ساتھ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آئی صاحب نعرہ لگ, اب میں حاجی صاحب جیسا نعرہ تو نہیں لگا سکتا, انہوں نے تو بڑی بھرپور کیفیات کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں اور مارے رشیف کے عرس قاسمی کی یاد تازہ کرا دیتے ہیں, اور وہ کیفیات بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہم وہیں پر موجود ہیں. حضور قبلہ ڈاکٹر سید امین میاں برکاتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بھی ذکر ہوا, وہ بھی ہمارے ساتھ اس محفل میں موجود ہے, اور موجودگی کا احساس کرنے کی بات ہوتی ہے, موجودگی کو تو محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم اگر محسوس کریں تو یقیناً وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی شفقتیں ہمارے ساتھ ہیں. پیچھے سے دروازہ میری گزارش ہے انتظامیہ سے, وہ بند کر دیں تاکہ جو احباب اندر موجود ہیں وہ محبتوں کے ساتھ بیٹھیں اور یکسوئی کے ساتھ ذکر سنیں. اب کوئی خلل نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ اظہار تشکر کر رہے ہیں, صرف آپ نہیں کر رہے, یہاں جو چند لوگ بیٹھے ہیں آپ لوگ ہی نہیں کر رہے ہیں, یہ اظہار تشکر اس وقت کیو ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا میں کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں آپ کے ساتھ لوگ شامل ہیں. آپ شاید سمجھتے ہو کہ یہ ذکر عرش پر ہو رہا ہے. خدا کی قسم بیٹھے آپ زمین پر ہیں, حاضری آپ کی عرش پر لگائی جا رہی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل کو یوں نہ سمجھیے کہ ہم اکیلے ہیں. خدا کی عزت کی قسم ہم یہاں زمین پر بیٹھے ہیں لیکن ہماری حاضری عرش پر لگائی جا رہی ہے. کتنے خوش بخت, کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ جنہیں آج یہ شرف ملا, یہ سعادتیں ملی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے, حضور کی نعت کے لیے ہم یہاں پر جمع ہو سکیں. آغاز سے ہی اویس قادری نے اس محفل کو جو رنگ دیا ہے وہ رنگ عشق کا رنگ ہے. جب انہوں نے لوگوں سے کہا عشق کے رنگ کو اپنا لیجئے, نعرہ عشق کے رنگ کو اپنانے کا ہی تھا, آج بھی وہی ہے. رب سے بھی گزارش یہی ہے کہ رنگ دے مولا, مولا تو رنگ دے. نعرہ ایک ہی ہے, مشن ایک ہی ہے, الفاظ بدلتے رہتے ہیں لیکن مشن ایک ہے, کام ایک ہے, مقصد اور مدعا ایک ہوا کرتا ہے. آج ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک عرصے سے یہ آپ کی جو فرمائشیں ہمیں موصول ہوتی رہتی تھی مختلف ذرائع سے, اور کہا جاتا تھا کہ بہار نعت کے پروگرام کو ہم نے بہت زیادہ پسند کیا, وہ دوبارہ پیش کیا جائے, انٹرویو دوبارہ کیا جائے. تو ہم مختصراً کوشش کریں گے. ابھی تک اویس قادری صاحب آپ کی فرمائشیں ہی پوری کر رہے تھے, انشاءاللہ اب بھی آپ کی اور میری ہم سب کی فرمائشیں ہی پوری کرتے رہیں گے انشاءاللہ, اور اسی میں ہمارا وقت گزرے گا. ہم کوشش کریں گے کہ وہ فرمائشیں پیش کریں جو پوری دنیا سے آتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا, صرف آپ کی نہیں ہے, پاکستان میں, ہندوستان میں, یورپ میں, امریکہ میں, آسٹریلیا میں اس وقت یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, دنیا کے کئی ممالک میں, ہر خطے میں دیکھا جا رہا ہے. تو ان سب کی فرمائش کو بھی پیش نظر رکھا جائے. لیکن صرف اتنی بات ہے کہ آج ذکر عرب میں ہو رہا ہے تو میں اس قطعے سے آغاز کر لیتا ہوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے. توجہ ہے نا سب کی, چیک کر لیتے ہیں مدینے کس کس نے نہیں جانا. ہاں یہ اس کا مطلب ہے توجہ ہے, جو جملے کو سمجھ جائے اور پھر جواب دے اس کا مطلب ہے اس کی توجہ ہے. اب آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے لیکن شعر کو سن کر, سمجھ کر, اس کے ساتھ جڑ کر. گناہگاروں کا حامی آپ ہی کا دم قدم نکلا, گناہگاروں کا حامی آپ ہی کا دم قدم نکلا, سنا تھا ابر رحمت جس کو وہ حضرت کا کرم نکلا, سنا تھا ابر رحمت جس کو وہ حضرت کا کرم نکلا. اور شعر دیکھیے اویس بھائی کہ عجم میں لوگ خورشید منور جس کو کہتے ہیں, عجم میں لوگ خورشید منور جس کو کہتے ہیں, عرب میں جا کے جب دیکھا تیرا نقش قدم نکلا, عرب میں جا کے جب دیکھا تیرا نقش قدم نکلا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا اور توصیف کرتے ہیں لیکن اب کچھ کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ آغاز سے ہی اس محفل کا رنگ کچھ تبدیل ہو گیا. پروگرام کہاں سے شروع کرنا ہے, کہاں ختم کرنا ہے, اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ بھی آمادہ ہیں, ذکر کرنے والے بھی آمادہ ہوں, فرشتے بھی ساتھ موجود ہوں, جن و ملائکہ بھی ساتھ موجود ہوں, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ اظہار تشکر کر رہے ہوں کہ مولا سب خوشیاں آپ نے اپنے محبوب کے طفیل ہمیں عطا کی ہیں, اس گیگا گروپ کو عطا کی ہیں. میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر حاجی رفیق صاحب کا اور حاجی انیس پردیسی صاحب کا. حاجی امین صاحب یہاں پر تشریف فرما ہے, حاجی رفیق صاحب یہاں پر آج موجود نہیں ہیں اس محفل میں, اور حاجی انیس صاحب بھی موجود نہیں ہیں, حاجی حمزہ صاحب. میں ان تمام لوگوں کا کہ جو اس پروجیکٹ میں شروع سے شامل رہے اور آج اس محفل میں موجود نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے, اللہ رب العزت ان کی بھی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لے. وہ جہاں پر بھی ہوں گے محفل دیکھ رہے ہوں گے. آغاز کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے. آپ کا ایک بہت ہی پسند کیا گیا کلام, اس کلام کی ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پہلے آپ کلام سنیے. میں پہلا مصرع کہوں گا, جتنا جس کو پسند ہے اتنی بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا, آقا کا میلاد آیا.